وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی؟ آمد از حق سوی موسی این عتیب که طلوع ماه دیده تو ز جیب، مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. گفت سبحانا تو پاکی از زیان، این چه رمز است این بکن یا رب بیان. باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یا رب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور و منم نیکو ببین. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. از حضور اولیا گر بکسری، تو هلاکی زن که جزوی بی کلی. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خورد. یک به دست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد این نیکو بدان.